สวัสดีครับ ได้คุยกันแล้วนะปั๊มได้ยินเสียงพี่ตั้นชัดเจนไหม อ๋อชัดเจนครับชัดเจนครับ เจนนะโอเคคือสายที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนด้านนอกแสดงว่าแก้ไขไปที่เรียบร้อยเราย้อนกลับนิดนึงปั๊มเรื่องราวของปั๊มเนี่ยครับเกิดขึ้นที่ถนนช่วงระหว่างกาญจนบุรีถึงสุพรรณบุรีผ่านมาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาใช่ไหม ใช่ครับใช่คร ับแล้วตอนนี้ปั๊มฟังหรือช็อกอยู่จากที่ไหนครับ อ๋อจากวิทยุครับ วิทยุแล้วพักอยู่แถวไหนล่ะ อะไรนะครับ พักอยู่แถวไหน อยู่เมืองกาญครับ อยู่กาญจนบุรีโ อ ้ก็เป็นแสดงว่าถนนเส้นเนี้ยเราใช้บ่อยใช่ไหม ผมไม่บ่อยครับไม่บ่อยครับ โอ้แสดงว่าใช้ไม่บ่อย แต่บ้านแฟน อ๋อแต่ใช้แล้วเจอดีเลยนะเออ ครับ อ่ะโอเคงั้นเตรียมตัวนะครับตอนนี้เรามาฟังเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีอยู่จริงจากปั๊ม JIB ออนไลน์ยิมครับว่าเลยครับปั๊ม ครับคือว่าช่วงเดือนธันวาปี58ผมไปบวชน้องชายแฟนที่ด้านช้างแล้วกันครับ ครับ คือเคสติดต่อจังหวัดกาญก็ไปช่วยงานกันตั้งแต่วันทำคล้องอะไรก็จนกินเลี้ยงกินเลี้ยงวันงานก็กินเลี้ยงเสร็จก็ประมาณ5ทุ่มผมก็ทะเลาะกับแฟนน้องกับแฟนก็ทะเลาะกันหนักก็เลยผมก็เลยตัดสินใจแบบว่าไม่นอนที่บ้านก็เลยจะออกไปหาโรงแรมนอนข้างนอกเขาไม่นอนก็คือทะเลาะเที่ยงกันหนักก็เลยขับรถออกไปคนเดียวไปนอนก็ไปทีนี้ก็กลับทางเส้นไปเข้าเมืองกาญเส้นเนี้ยเป็นกลางคืนมันจะเป็นทางเปรี้ยวคนไม่ค่อยจะวิ่งเพราะว่าไม่ได้เป็นสายหลัก คร ับเป็นสระทีนี้ก็ไปก็ขับรถไปก็ตอนข้ามาก็ยังไม่เห็นโรงแรมไม่เห็นโรงแรมก็อันนี้ก็ขับไปเลยผ่านโค้งแรกไปโค้งแรกก็ยังไม่เจอพอผ่านไปพอไปโค้งที่สองยังไม่เจอพอโค้งที่สามไปเจอโรงแรมอยู่โรงแรมนึง ครับ ก็กลางเก้ากลางไม้ไม่กลางเก้ากลางไม้ทีก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปก็มีลุงคนหนึ่งขับรถจักรยานออกมาไอ้นุ่มหาห้องเช่าเหรอบอกครับครับเขาบอกจะเอาค้างคืนหรือรายเดือนอ๋อเอาค้างคืนครับผมก็บอกว่าถ้างั้นเอาห้องหนึ่งครับเขาก็พาไปให้ห้องนี้ผมจำไม่ได้นะครับแต่รู้สึกอยู่ห้องช่วงกลางๆพอเข้าซอยไปลุงเขาพาเข้าไปเปิดห้องก็เข้าไปในห้องเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดห้องดูก็ดูสภาพห้องก็มันก็เป็นห้องพัดลมนะครับ ครับ แต่อากาศมันเหมือนอย่างกับเปิดแอร์ไว้อะแล้วมันอับอับนี่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ดื่มมาก็มึนมึนด้วยก็เลยเข้าห้องน้ำอาบน้ำ ครับ อาบน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จก็ตัวจะนอนก็ทีพอดีที่นอนก็ประมาณ5-6ฟุตได้นอนนี่ก็เลยขึ้นนอนพอเอ็นตัวจะนอนเอ็นตัวอ้าวเสียงเคาะประตูต้องใส่ลุงก็เลยไปเปิดดูไปเปิดประตูดูลุงเขาก็เอาผ้าเอาน้ำอะไรมาให้ผ้าห่ม ครับ น้ำมาให้ก็เลยไปรับมาก็เปิดรับมาแล้วก็ห่มก็นอนเล่นโทรศัพท์เล่นเลยเสร็จแล้วทีนี้ก็เสร็จมันทำอะไรก็เคิมๆจะหลับอีกแล้วทีเนี้ยก็เอาโทรศัพท์เอาไว้มันจะมีโต๊ะอยู่ข้างๆที่นอนก็วางโทรศัพท์ไว้ก็ลุกขึ้นไปเปิดว่าใครเคาะประตูพอแค่สองครั้งก็เปิดก็ไม่เจอคน ครับ ไม่เจอคนก็เลยกลับมานอนแล้วก็ไม่คิดว่าจะคิดว่าใครเด็กเรืออะไรมาแกล้งเรืออะไรเงี้ยก็พอจะถึงที่นอนกำลังจะล้มตัวลงนอนอีกพออีกสองทีก็เลยนี่ก็เลยลุกขึ้นไปเปิดดูอีกก็ไม่มีคนอีกนี่ก็เลยเอามาล้มตัวกำลังจะนอนแล้วทีนี้บอกว่าก็เลยตั้งในใจไว้ว่าถ้าไม่ถึงสามก๊อกจะไม่ลุกขึ้นไปแล้ว ครับก็คือพูดในใจ ก็ เหมือนเดิมก๊อกก๊อกสร้างก็เลยไม่เปิดแต่ก็พอเคิมเคิมจะรับอีกแหละได้ยินเสียงคนเปิดประตูได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาเอ๊ะเปิดเข้ามาแล้วก็มันปิดอะปิดแล้วก็ล็อกกรอนกลึกอะไรเงี้ย คือเปิดเข้ามาปิดให้แล้วล็อกกรอนด้วย ใช่ครับ อ๋อ เข้ามาผมก็เอ้ยผมก็ใจผมก็หันไปดูว่าหันไปข้างล่างเอ้าอ๋อแฟนเรา อ๋อครับ เข้ามาอ่ะผมก็เป็นอะไรก็ทะเลาะกันอยู่อะไรผมก็ไม่สนใจผมก็นอนตะแคงแล้วผมเป็นคนถ้านอนผมนอนบนที่นอนแล้วผมจะนอนกลาง ครับ นอนกลางผมจะไม่นอนริมหรือนอนข้างอะไรจะนอนตรงกลางผมก็ขยับที่ให้หน่อยเขาก็มานอนบนเตียงนั้นผมก็ไม่สนใจแล้วพอทะเลาะกันอยู่แล้วผมก็นอนตะแคงหันหลังให้ประตูหันหลังให้ประตูนี่เขาก็มานอนที่นอนประยุกต์เขาก็นอนนะนอนแล้วทีนี้ผมก็เคิมเคิมจะหลับอีกแล้วทีนี้พอจะหลับก็ไม่คุยไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกันเลย ครับ เขาก็เลื่อมมือมากอดเขาบอกว่าหนาวไหมผมก็หน้าผมก็แบบคนแบบทะเลาะกันนะทะเลาะก็เอามือปัดมือออกหน้าล็อกอะไรผมก็บอกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ถามเหมือนเดิมอีกหน้าไหม ถามอีก มาถามเหมือนเดิมอีกสะบัดทิ้งอะไรเงี้ยครั้งที่สามก็นี่เลยเอื้อมมือไปกอดที่คอนะแล้วก็เอามือนะจิกคอบีบคอผมก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยผมก็สู้ผมก็ดิ้นก็ไม่หลุดผมก็มืออีกครั้งผมว่างผมก็จะพักหัว ครับ พักหัวเฮ้ยเล่นอะไรผมถามจะเล่นอะไรเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วผมก็พักไปผมก็เยี่ยวตัวพักจะสะบัดอะไรเนี่ยผมพักไปเนี่ยไม่โดนตัวไม ่ มีหันไปไม่มี คือว่างเปล่า ไม่มีแฟนผม ครับ ผมแล้วผมบอกแล้วผมนอนอยู่ตรงกลางไหมพอผมหันกลับไปมันนอนอืดอยู่ข้างผมที่ผมหันหน้าไปตอนแรกนะนอนอืดแบบว่าพี่เคยเห็นแบบไอ้เนื้อหมูเวลาม ันไม่ได้แช่เย็นแล้วมันเคี้ยวๆอะไรงั้นไหมครับนอนอยู่ข้างนะผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะก็เหมือนแบบว่ามันตกใจตกใจมันเขาจะเรียกว่าไงรู้คือว่ามันไม่มีเสียงแบบว่าเสียงออกมาจากอันนั้นเลยคือว่ามัน ช็อกอะ โลกมันหยุดโลกมันหยุดอะ ครับ พอไปสักนาทีมันทุกผมก็ตั้งสติได้ผมก็ร้องก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมตั้งสติผมก็ตะโกนแล้วเฮ้ยอะไรผมก็ลุกขึ้นมาตื่นมาจะพอว่าจะฟันตื่นมาตรงที่นอนนั่นแหละ ครับ แต่พอตื่นมาแล้วมันไม่แค่นั้นเลยพี่ทีเนี้ยแหละที่เธออะไรผมมาแตกหมดเลยมันไม่มีโรงแรมพี ่ฮะ ไม่มีโรงแรม ไม่มีโรงแรม ไม่มีโรงแรม เฮ้ย มันไม่มีโรงแรมที่ผมอุ้ยผม อุ้ยคนลุก ผมนอนยุกไอ้ตรงที่ผมนอนนั่นนะเป็นพื้นดินแล้วก็นุ่นค่อนไม้แล้วก็ผ้าห่มอะไรไม่รู้ห่มอยู่เก่า ๆอุ้ยขนลุก ผ้าห่มเก่าๆเก่าๆเหมือนที่เปื้อนดินน่ะ ครับ เปื้อนดินแล้วก็ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วพี่รู้ไหมทางซ้ายน่ะทางซ้ายที่ผมบอกว่าที่ผมมีโต๊ะอยู่แล้วผมไปวางโทรศัพท์อ่ะมันโทรศัพท์อ่ะมันเป็นซ่านอะไรไม่รู้เตี้ยๆน่ะ อ๋ออ ยู่ตาต้นไม้ไม่รู้สึกว่าจะ มันต้นเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้อะ ครับ มีซ่านอะแล้วก็ลงไปข้างล่างนู้นก็เป็นพวกซ่านทับภูมิซ่านตะพี้อะไรที่เขามาทิ้งกันคลองเก่าๆอะไรนั่นแหละผมก็ทำไงละ ขนลุก แล้วโทรศัพท์ก็วางอยู่ในซ่านเล็กๆอะ ครับ ตั้งใจได้ผมก็ ว ันนี้ก็ยกมือท่วมหัวยกมือขึ้นหัวนี่ก็หยิบโทรศัพท์มาก็ไม่ไหวแล้วก็เลยกดจะกดเบอร์ก็กดผิดกดถูกว่าจะกดเบอร์ไปโทรไปทางให้น้องแฟนอะไรมารับมาอะไรกันที่บ้านอ่ะก็คือว่าเมื่อก่อนผมมาเนี่ยผมมาตอนประมาณเที่ยงคืนและช่วงที่ผมมารู้ตัวในช่วงประมาณตีห้าตื่นมาแล้วดูเวลาเนี่ยคือตีห้าทีนี้ก็เลยโทรให้มารับทีนี้ก็พูดแบบไม่รู้เรื่อง ครับ ไม่รู้เรื่องน้องก็บอกอยู่ตรงไหนบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มารับกันเขาเข้ามารับขับรถมารับไปพี่เขาก็ต้องอ่ะผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วระหว่างที่รอพี่โอ้โหแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะ โอ้โหขนลุก มันยากจะแบบว่าให้หมดลมหายใจไปเลยไม่ต้องรับลมอะไรตอนนั้นแ หละแล้วยังไง อ๋อแล้วก็พอเข้ามารับพวกน้องพวกอะไรมารับทีนี้ก็รู้ไหมผมใครนั้นไม่ได้ผมลุกขึ้นมาผมอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นและจากที่ลุกมาผมไม่ได้และไอ้น้ำที่เอามาให้เป็นน้ำไอ้ขวดคุ้นนั่นแล้วก็เป็นตะไคร้ขึ้นจุกเขียวอ่ะ เจ้าพระคุณ พี่ก็เอามาให้พร้อมกับไอ้ผ้าห่มมานะทางพวกน้องนั่นก็เลยต้องหิ้วปีกผมขึ้นรถอ่ะแล้วรถจะอยู่ข้างทางอยู่ตรงรางน้ำข้างทางมันไม่มีทางลง คือ มันจะมีรางน้ำอยู่คือนั่นล้อข้างนึงอยู่ในรางน้ำ คือเอาง่ายๆว่าตรงนั้นไม่มีซากของโรงแรมเก่าด้วยคือมันเป็นป่าเป็นข้างทางเงี้ยเลยเหรออุ้ยคนลุก ใช่ข้างทาง ออ แล้วก็มีซ่าน มีซ่านตาไหลเลย ซ่านซ่านเขาคือซ่านเขาเรียกซ่านอะไรซ่านซ่านพี่อะครับ ซ่านเพียงตา ได้แล้วครับแล้วก็มีไอ้ข้างล่างไปก็จะมีทิ้งพวกซ่านเก้าซ่านพระภูมิซ่านเจ้าที่ซ่านอะไรเงี้ยนี่ก็กลับไปบ้านก็ทีนี้ผมก็ไม่รู้ก็คือนั่งตันอย่างเดียวอะพอที่กลับไปถึงบ้านก็เล่าเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เจออย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่ารู้บอกว่าเขาไม่เคยไม่ค่อยมีใครโดนนะไม่ค่อยมีใครโดนนะ ครับ เขาบอกไม่ค่อยมีใครโดนแล้วผมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะแล้วก็คือตรงนั้นมันเป็นช่วงทางโค้งไงครับทางโค้งแล้วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยตรงนั้นน่ะไปทางบ้านแฟนแล้วเขาบอกทางนี้ไม่ค่อยมีใครโดน อ๋อก็คือไม่รู้มีเหตุการณ์อะไรด้วย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครับ อ๋อตรงจุดนี ้ครับ โอ้โห ทีนี้พอจบจากนั้นแล้วก็ทีนี้ก็วันเช้าโอ้ยบวชพระกับเขาก็เอาผมเข้าไปในโบสถ์ไว้ในโบสถ์บวชพระเลยครับตั้งแต่เช้าเรื่องก็ประมาณเนี้ยครับ โอ้โหบําเอ้ยโอ้ยขนลุกอ่ะ ครับเรื่องฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยยาวนะครับ โอ้ยขนลุกมากเลยอ่ะคือโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไง อันนี้เป็นเรื่องที่เจอล่าสุดต้องล่าสุดเลยในช่วงเดือนธันวาปี58 โอ้ยเดี๋ยวนะ เราเจอคนเดียวด้วย คือพี่จะพูดไงดีอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะถ้าแบบไปนอนแบบนั้นเจออย่างนั้นแล้วสุดท้ายตื่นมาไม่มีอะไรเลยนี่โอ้เป็นพี่บ้าไปแล้วนะพูดตรง ๆโอ้โหผมก็โอ้โหกว่าจะเลสสตีกลับมาได้มันก็โอ้โหแย่เหมือนกันนะครับคืออันนี้เจอหนักจริงๆเจอหนักมากๆอันน ี้แล้วสุดท้ายได้ไปทำบุญหรือว่าไปทำอะไรไหม ไปก็ไปทั้ง9วัดเลยครับ โอ้โหต้อง9แล้วล่ะ

แย้งอะไรกูดูมั่งกูดูมั่งอะไรอะไรเงี้ยก ็ ดูไปก็ยื้อกันไปแย้งมันแย้งกันมานะประตูมันเปิดประตูมันเปิดจังหนึ่งจังสองจังสามเลยล่วงไปกองอยู่กลางห้องอยู่ตรงเท้าคนที่ลำอยู ่อ๋อก็คือเหมือนพรวดเข้าไป กลางวงเข้าไปพรวดเข้าไปคนนั้นนะจะอยู่กลางห้องตรงเท้านางลำแล้วทีนี้ก็ถึงเริ่มไปเท่าไหร่แค่พอเงยหน้าขึ้นมานางลำไม่มีเท้า เฮ้ย นางลำไม่มีเท้าแล้วเขาลำไม่ใช่แบบลำไทยนะเขาลำแบบถ้าพูดก็เหมือนทางมอญทางพม่าอะไรลำท่าทางไม่ใช่ลำไทยอ่ะที่เจ้าหนึ่งเราฝั่งนั้นนะครับไปทำอะไรทีนี้ก็ไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยไอ้หัวโจกใช่ไหมครับที่บอกว่าเจอเลยจะเยี่ยวไส้เลยว ิ่ งนี่คนแรกเลยครับบอกพี่ลอกพี่ลอกพี่ลอกวิ่งออกคนแรกไอ้สองไอ้สามก็เพิ่งจะตั้งสติได้ก็วิ่งสามออกไปแม่ก็ไปไม่พ้นวิ่งไปชนเสาไอ้เจ้าสามเนี่ยสลบเจ้าสามเนี่ยสลบแต่เจ้าสองเนี่ยมันนอนอยู่ข้างๆเนี่ยลุกไปไหนไม่ได ้ครับ ไปไหนไม่ได้แต่ตอนมาเนี่ยตอนมาทางห้องดนตรีใช่ปะจะมากันทางขวามากันทางขวาแต่พอตอนวิ่งไปนะไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายซึ่งทางนั้นไปน้ำป้าช้า อ๋อคือไปผิดทางด้วยความตกใจ ความตกใจแต่ส่วนไอ้ท่มเนี่ยนั่งอยู่ที่กองไฟเฝ้าดูคุณครูฝ่ายปกครองอะไรที่จะมาทำโทษแล้วหาว่าไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรเงี้ยครับก็นั่งอยู่ก็รอจนนานและจนครบปีสองแล้วเล่นก็ยังไม่กลับมานี่เวนต่อไปก็ขึ้นมาพัดแล้วผมก็เลยจะชวนเวนต่อไปนะไปนี่ไปดูพวกนั้นก็ไม่ไปผมก็ทำไงวะมันก็ยังไม่กลับเกิดอะไรหรือเปล่าเพราะตอนผมก็ได้ยินเสียงแววๆเสียงว่าตะโกนร้องกันอะไรกันเงี้ยผมก็เลยไปตามปู่ฝ่ายปกครองไงโยนโดนทำโทษก็ยอมแหละก็ไปตามก็ทีนี้ก็ไปทางห้องนั้นก็ทีนี้ก็ปู่ฝ่ายปกครองก็ปลุกหมดเลยปลุกมาเรียนผู้ชายนะคร ับ ปลุกเสือผู้ชายอ่ะปลุกไปดูก็ไปเจอเจ้าสองกับเจ้าสามเนี่ยแล้วเจ้าสามมานอนสลบเพราะว่าวิ่งอ่ะไอเนี้ยชนเต้าแบบจังๆเลยไอ้เจ้าสองเนี่ยนอนพนมมือสั้นกลัวแล้วกลัวอยู่อย่างนั้นน่ะกลัวอยู่ทีนี้ก็เอาช่องไอ้สามทีนี้ก็มาต้มพยาบาลพาไปไอ้ที่องอำนวยการไปรักษามาต้มพยาบาลเป็นต้นอะไรเนี่ยก็ทีนี้ก็ออกตามหาพอเอาไปไว้ที่องอำนวยการแล้วก็ออกตามหาเจ้าหนึ่ง ครับ ไป5ก็เดินทั่วแล้วโอ้โหเข้าไปป่าช้าป่าอะไรนะเดินเข้าไปทั่วแล้วป่าช้าเนี่ยบอกสภาพก่อนนะครับต้นไม้จะขึ้นทึบหมดเลยนะป่าช้าเมื่อก่อนนะพี ่ ขึ้นทึบแล้วก็จะมีพวกมันเป็นเขาเรียกอะไรโลงที่ก่อปูนขึ้นมาเนี่ย อ๋อเป็นเหมือนซองเก็บศพ เหมือนซองแต่มันไม่ได้เป็นชั้นเป็นอะไรมันเป็นเดี่ยวๆตั้งเหมือนโลงก่อขึ้นจากพื้นดินเลยอยู่งั้นแล้วก็มีทั้งที่ว่ายังมีอยู่หรือทั้งที่ทุบออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุบเอาศพออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจดีย์เพื่ออะไรนะเต็มหมดเลยป้าก็เดินห้าต้องไปช่ายห้ากันห้ากันเรียกไม่เจอห้าเท่าไรก็ห้ามาเจอเฮ้ยอาจารย์ว่าไปไหนนะห้าเท่าไรก็ไม่เจอห้าตอนนั้นยันตีห้านะห้ายังไม่เจอเลยก็เลยเข้ามาพักเดี๋ยวคงก็คิดว่าเดี๋ยวคงก็คงกลับมาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าสองกับเจ้าสามก็ยังพูดไม่รู้เรื่องก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรกันตอนนั้นอ่ะ ครับ ทีก็ทำไงก็ยังห้ามาเจอพอหกโมงก็ยังมาโน่นละเจ็ดโมงตอนเช้าก็เดินไปห้าไปตามไปอะไรก็ไม่ไปเจอเจ้าหนึ่งนอนอยู่ข้างโรงที่